إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونصه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا یہ بتایا گیا تھا کہ امراض اور امراض کے اسباب اللہ رب العزت کے پیدا کرتا ہے لیکن کسی بھی سبب کا مؤثر ہونا اللہ تعالیٰ کے امر سے لہذا اللہ رب العزت کے ساتھ پختہ تعلق ہونا چاہیے خاص طور پہ اس وقت جب کوئی مرد وبائی شکل اختیار کر لے اور کوئی تکلیف عمومیت کا رنگ اختیار کر لے اس وقت تو خاص طور پہ اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا قوی تعلق قائم کر لینا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت عافیت عطا فرمائے. رسول اللہ کی حدیث بھی ہے مسند احمد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو کیونکہ یقین کے بعد اور پختہ عقیدے کے بعد سب سے بہترین نعمت عافیت کی نعمت. عافیت کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا کے دکھوں تکلیفوں اور بیماریوں سے پاک صاف کر دینا بری کر دینا یہ عافیت ہے. خاص طور پہ جب کوئی مرض وبائی شکل اختیار کر لے جیسے اس وقت ہماری قوم ایک وائرس کے لپیٹ میں ہے تو پھر کثرت سے اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف انعام توبہ اور طوی قسم کا تعلق قائم کرنا چاہیے. احتیاطی تدابیر جو شریعت کے دائرے میں ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے. مرض کا علاج اور مرض سے قبل احتیاط اور پرہیز یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ جو تدبیر، جو احتیاط اور جو علاج شریعت کے دائرے میں ہے وہ توکل ہے، وہ عین توکل ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی قدر کے تحت. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک لشکر کے ساتھ تھے اور آپ کا قصد شام کا ایک علاقہ تھا. جب سر مقام پر پہنچے تو آپ کو خبر دی گئی کہ جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہاں تعاون پھیل چکے. ایک مرد وبائی شکل اختیار کر چکا ہے، لہذا آپ نہ جائیں. آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ ہم بغیر جہاد اس علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں تعاون پھیل چکا ہے، جو ایک وبائی مرض ہے، ایک متعدی مرض ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ پہلے آپ نے مشاورت کی جو بڑے بڑے مہاجرین صحابہ تھے، ان میں اختلاف ہو گیا. ایک رائے یہ تھی کہ آپ کے ساتھ گنے چنے چند صحابہ رہ گئے، انہیں اس علاقے میں لے کر مت جاؤ، کیونکہ اس علاقے میں موت مسلط ہے اور وبا پھیلی ہوئی ہے. اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ جانا چاہیے، اللہ رب العزت کی اطاعت کا اور جہاد کا سفر کر رہے ہیں. پھر آپ نے انصار صحابہ سے مشاورت کی، ان میں بھی یہی دو رائے پائی گئی. اور پھر خاص طور پہ قریش کے وہ صحابہ جن کی عمریں کافی زیادہ تھی، ان سے رائے لے، انہوں نے بھی نہ جانے کا مشورہ دیا. چنانچہ آپ نے طے کر لیا کہ ہم واپس لوٹتے ہیں مدینہ کی طرف اور اسے علاقے میں نہیں جاتے. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا عمر، اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو، یہ تو راہ فرار ہے. جو امر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اس امر کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو ایک سفر جاری ہے اسے جاری رکھیں، تو اللہ کی قدر سے، اس کی تقدیر سے فرار ہے. فرمایا کہ ابو عبیدہ، کاش یہ بات تم نہ کہتے تو اور کہتا، مجھے اتنا مراد نہ ہوتا. لفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ گئے اور اللہ کی تقدیر کی طرف جائے. واپس جو پلٹ رہے ہیں، یہ پلٹنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہٹ کر نہیں. اگر ہم پلٹ کر جا رہے ہیں تو یہ امر مفطر ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ پلٹنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے جس پر ہم اجر کے مستحق ہیں, اور اگر ناجائز ہے تو پھر یہ وہ تقدیر ہوگی جس پر ہم عذاب اور گناہ کے مستحق ہیں. اس قول میں بڑا وزن ہے, اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ احتیاط یا وہ پرہیز یا وہ تدبیر جو امراض سے بچاؤ کے لیے شریعت کے تحت ہے, شریعت کے دائرے میں ہے, اسے اختیار کرنا چاہیے. ہاں, ایسا نہیں کہ ایسی پرہیز یا ایسی احتیاط جو شریعت کے خلاف ہے وہ امر اللہ کے عذاب کا موجب. ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف جو کسی مہم پر تھے واپس وہاں آ گئے, اس اعتراف کو انہوں نے سنا تو فرمایا کہ ان نہندے بندار کرے نا, تم پریشان نہ ہو, اس قضیے کے تعلق سے میرے پاس علم ہے, اب تک تم نے اپنی رائے استعمال کی, ایک مشاورت اپنی اچھی رائے سے اجتہاد سے کی ہے, لیکن میرے پاس علم ہے اس بار. اس میں پوچھتا ہے کہ سلف صالحین علم کسے قرار دیتے تھے؟ اللہ کی وحی کو, اللہ اس کے رسول کے فرامین کو, وہ علم ذاتی آباد ذاتی مشاورت علم نہیں. فرمایا کہ میرے پاس علم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مطلقت تعود بالارض وانتم بها فلا تخرج فرار منها, کہ جب تعود کا مرض کسی ایسی زمین میں پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے نکلو نہ, فرار اختیار نہ کرو. وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالْأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا, اور جب تم سنو کہ فلاں مقام پر تعلق کا مرض پیدا ہوا ہے تو اس مقام پر جاؤ, اگر وہاں سے باہر ہو تو اس مقام پر جاؤ, اور اگر وہاں موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو. یہ نبی اسلام کا فرمان, تعاون کا مرض کہیں پھیل چکا ہے اور تم وہاں موجود نہیں تو وہاں نہ جاؤ, وہ وبا زدہ علاقہ ہے, وہاں کی ہوا میں مرض ہے, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ احتیاط شرعی احتیاط ہے, جیسا کہ امیر عمر نے فیصلہ کیا تھا. اور اگر وہاں موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو, بلکہ پھر اللہ پر توکل کر کے بیٹھو, کیونکہ جو کسی مرض کا سبب ہوتا ہے اس سبب کا مؤثر ہونا بھی اللہ کے حکم سے. ٹھنڈا پانی پینے سے زکام ہوتا ہے, لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پیتے ہیں ان کو زکام نہیں ہوتا. پانی کا ٹھنڈا ہونا یہ سبب مؤثر نہیں ہے جب تک اللہ کا امر نہ ہو. اگر وہاں موجود ہو اور تعاون پھیل چکا ہے, پھر وہاں موجود رہو اور اللہ پر توکل کرو, یا آپ نے توکل کی تعلیم دی, پھر اللہ کا ذکر ہو, مصابرت ہو, صبر ہو, اس مرض سے بچاؤ کی تدبیر ہو جو عین توکل ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ مرض تمہیں پکڑ لیتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المتعون شہید, کہ تعاون سے مرنے والا شہید, پھر اللہ شہادت کے رتبے پر فائز کر دے. اس بندے نے توکل کیا, صبر کیا, شریعت کے دامن کو تھامے رکھا, اللہ تعالیٰ اس انسان کو شہادت کے مرتبے کو فائز کر دے. اس حدیث میں بڑا ہے نا, اور جس مسئلے پر ہماری گفتگو جاری ہے اس تعلق سے علم یہ ہے کہ جب وبا یا کوئی مرض وبائی شکل اختیار کر لے تو پھر وہاں برقرار رہ کر اور شریعت کے امور کو اختیار کر کے اللہ کے توکل, صبر, مثابرت, اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق, یہ سب قائم ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر ہو, کیونکہ اللہ رب العزت بار ہوتا ہے تم جوڑتے بن گئے کہ تمہارا تعلق اللہ کمزور پڑتا ہے. اللہ پہ تم رجوع کرو, اللہ پہ تم عنایت کرو, اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. اور اگر اس رجوع کے باوجود, عنایت کے باوجود, کثرت ذکر کے باوجود اور کبھی تعلق کے باوجود وہ مرض حملہ آور ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس حدیث کی روشنی میں کہ تعلق سے مرنے والا شہید ہے, اس کا معنی یہ کہ وہ انسان اللہ کے ہاں بڑے اونچے درجے کا مستحق ہے. اسی معنی میں جب عمر اسلام کو فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے جنت میں بڑا اونچا درجہ تیار کر رکھا ہے, لیکن بندے کا عمل اس درجے سے تاثر ہے, عمل چھوٹا ہے درجہ اونچا ہے. اگر اللہ رب العزت جس قسم کے امراض مسلط کر دیتا ہے اور اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے, حتیٰ کہ وہ صبر کر کے اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس مقام عالی کا استحقاق حاصل کرو, تو امراض کے تعلق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور ان کو عملی طور پہ اختیار کرنا چاہیے. اب چونکہ امراض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیر اور پرہیز یہ ایک شکل عمل اور اس کے اختیار کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ امراض سے محفوظ رہے, بچا رہے, تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن الطبیب احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, ایک صحت مند اور طاقتور مومن اپنا فائدہ کو کمزور اور بیمار مومن سے زیادہ محبوب, کیونکہ مومن اگر صحت مند ہے طاقتور ہے تو اپنی صحت کو اور طاقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرے گا, عبادت میں صرف کرے گا, اللہ کا ذکر کرے گا, اور یہ ذکر اس کے لیے بڑی افضل چیز, بڑی اعلی چیز. اس کا معنی یہ کہ اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے اور حفظ صحت میں جو احتیاطی امور ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے. میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس پر پورا ایک طب قربان کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ طب قدیم ہو چاہے وہ طب جدید ہو, وہ پورا ایک طب اس ایک حدیث پر قربان. وہ ایک حدیث انسانی صحت کی حفاظت کی سب سے اعلی تدبیر حضرت احمد کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما مضى آدمی ذعان شق من البطن, کہ آدمی جو برتن بھرتا ہے سب سے بدترین برتن جو بھرتا ہے اس کا پیٹ. انسان جو سب سے بدترین برتن بھرتا ہے تو اس کا پیٹ. حسب ابن آدم مکلمات یقین نفر بہ جب آپ کی کھانے بیٹھے تو اسے کھانے میں چند لقمے کافی ہونے چاہیے. وہ لقمے اتنے ہوں یقین نہ سن پاؤ جو اس کی کمر کو سیدھا کر سکے اور قائم کر سکے, اس کو کھڑا کر سکے, اس طرح کھڑا کر سکے کہ اللہ تعالی کی عبادت کی انجام دینے میں خبر نہ. اتنا کھانا انسان کے لیے کافی ہونا چاہیے. وہ ان کا منع کر لینا فائن, اور اگر بہت کھانا ضروری ہو, زیادہ کھانا چاہتا ہے, اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے, تو پھر انسان ایک تقسیم کرے, اور تقسیم یہ ہے فخور فن طعام کہ پیٹ کا ایک تہائی کھانے کے لیے, فخور فن شراب اور ایک تہائی پانی کے لیے, فخور فن نفس اور ایک تہائی سانس کے لیے. یعنی زیادہ اگر کھانا چاہے تو اس کی یہ حق ہے. یہ تین جملے ہیں. نمبر ایک, انسان کو سب سے بدترین برتن بھرتا ہے اس کا اپنا پیٹ, یعنی پیٹ کو بھرنا سب سے بدترین ہے کہ بندہ کھانے بیٹھے تو کھاتا ہی اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک پیٹ بھرنا ہے. فرمایا کہ یہ ایک بدترین عمل جو بندہ یہ کام کرتا ہے, ہر روز کرتا ہے, وہ ہر روز ایک بدترین فیل کرے, چاہے وہ کھانا حلال کا بھی ہو. اگر کھانا حرام کا ہو تو وہ تو گناہ ہے بھر کر کہ کھانا بھی حرام کا اور پیٹ بھر کے کھانا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کے نام پر حرام فرمایا ہوا ہے جو گوشت رزق حرام سے بنتا ہے اس کی مستحق جہنم کی آگ. جو گوشت رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا, وہ گوشت جہنم میں جلایا جائے گا. اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک وہ گوشت بندے کے بدن سے جڑ نہ جائے. جب وہ جڑ جائے گا اور بندے کا جسم اس حرام گوشت سے پاک ہو جائے گا, تب اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے, منظر صحیح ہے, تو اللہ رب العزت اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. تو رزق حرام سے اس برتن کو بھرتا ہے تو یہ حرام برکت, ایک حرام کھانا دوسرا پیٹ بھر کے کھانا, اور بندہ اس کا عادی ہو. فرمایا کہ یہ سب سے بدترین برتن, تو اس کے بھرنے کا ایسا عادی ہوگا کہ ہزاروں حرام کی تمیز مٹ سکتی. مجموع صلاحیت میں روایت اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو پیدا کر کے زمین پہ لٹا دی اور فرشتوں سے کہا کہ یہ میری نئی مخلوق ہے, یہ میرا بندہ ہے, تم اس کو دیکھو مجھے بتاؤ. فرشتے دیکھ رہے اور اللہ رب العزت کی اس خلق پر اللہ کی تسبیح اور پاکیز کی بیان کر رہے. فرشتے میں ایک فرد ابلیس تھا جو بھی مردود نہیں ہوا, اسے اپنے علم پر ناز تھا, اس نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو کٹورنا شروع کر دیا. کٹور پیٹ تک پہنچ گئے, جب پیٹ تک پہ ہاتھ رکھا تو پیٹ دب گئے. اس سے اس نے یہ سمجھا کہ یہ خالی اس برتن کو اس نے بھرنا ہے. ابلیس کا یہ تبصرہ تھا کہ یہ جو خلا ہے یہ اس انسان کو برباد کر دے, اس برتن کو یہ بھرے گا, حلال و حرام کی تمیز مٹ سکتی ہے, اور ویسے بھی جب یہ برتن بھر جاتا ہے تو پھر انسان کو گناہوں کی سوچتی, انسان کو گناہوں کی سوچتی. چنانچہ جن انسانوں کا ہدف حیات اور موضوع حیات صرف پیٹ بھرنا ہے اور خوب کھانا ہے, ان انسانوں میں گناہوں اور معصیتوں کا بہت زیادہ ہے. اب یہ یورپ کی تہذیب آپ دیکھ, ان کا موضوع کیا ہے؟ ان کا موضوع میدا اور ناتا پر میدا, اس میدے کا اہتمام اور میدے کے نیچے جو کچھ ہے اس کا اہتمام, کھانا پینا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا. ہاں ایک مومن جو اپنے میدے کے اس تعلق سے خیال کرتا ہے, نبی اسلام کی حدیث کو سامنے رکھتا ہے, اس کا حدف حیات میدا ہے اور ماں فوتر میدا ہے, وہ اپنے قلب کی جدا جاتا ہے, اپنے قلب کی تطہیر چاہتا ہے, تزکیہ چاہتا ہے, اس کے لیے اپنی خوراک کا خیال رکھتا ہے, اپنی غذا کا خیال رکھتا, پیغمبر اسلام کی حدیث کو سامنے رکھتا ہے. اور جو لوگ اس بیٹے کے تعلق سے استقامت کہ عمل کو اختیار کر لیں اور بھوک برداشت کرنے کے عادی ہو, ان میں معصیتوں کے تناسب کم ہوتے. کہتے کہ جو تحت سارے انتر دمشق یار فراموش کرتا دیش, نبی اسلام کی حدیث کی یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنما فقد البصر فأحسن الفرق ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے نور بانو, تم میں سے جو نکاح کی دعوت رکھتا ہے, خرچہ ہے, گھر بار ہے, وہ فوراً نکاح کرے, نکاح میں دیر نہ کرے, کیونکہ نکاح میں دو فائدے ہیں, ایک نگاہیں دیکھی ہوتی ہے, دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے جو نکاح کرنے کے باوجود اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا, اس سے شریعت ناراض ہے, اتنی ناراض ہے کہ اس بدبخت کو زمین میں آدھا کاٹ دو اور باقی آدھے جسم پر پتھر مار, اس وقت تک پتھر مارتے رہو جب تک اس کی بات نہ, کہ تمہیں اللہ رب العزت نے صرف ایک کلمے کے ذریعے ایجاب و قبول کا ایک کلمہ, ایک کلمے کے ذریعے ایک پاک دامدر عفیف پر عورت تمہارے پسند میں دے دے, تمہارے نگاہ میں دے دے, اور اب بھی اگر شرم کا محفوظ نہیں ہے تو تم دنیا میں پھٹکار کے مستحق ہو. جو سب سے بدترین قدر تلوار کا ایک بار بندے کو ختم کر دیتے, فرمایا کہ اس بدبخت کو تلوار سے نہ مارو بلکہ اذیتیں دیتے کر مارو, پتھر مارو, کوئی اس کے سر پہ لگے, کوئی اس کے منہ پر لگے, کوئی اس کی آنکھ پہ لگے, کوئی اس کی دانت پہ لگے, کوئی اس کی ناک پہ لگے, اس کے چہرے کو ادھیڑ کر پھوڑ پھوڑ کر مارو, کہ اس کے باوجود بھی تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے. محمد نے سفر اور اس میں نکاح کی طاقت نہ ہو فارے میں سو وہ رونے لگے, فإنه له وجاء, رونے کی برکت سے اس میں تقویٰ اور گناہوں سے تحرس, فرق احتیاط اور اللہ کا خوف پیدا ہو, یہ کہ روحانی ہے. اور جو شخص ان احکام کی پرواہ کرے اس میں اس کا مطلب نظر جب کھانے پر بیٹھتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ خوب پیٹ بھر کے کھائے, جیسے زندگی کا آخری کھانا کھائے. فرمایا کہ یہ انسان ایک بدترین برتن کو بھر رہا ہے, یہ پیٹ کا بھرنا نہ یہ ذکر سے غافل کرے گا, تعلق اللہ کو کمزور کرے گا, اور پھر یہ بیٹے کا خلل مختلف معصیتوں کو جنم دے سکتا ہے, دے سکتا ہے. یہ بڑی حدیث دنیا اور آخرت میں انسان کی صحت اور سلامتی کی بڑی قوی احساس, کہ انسان جس برتن کو بھرتا ہے اس میں سب سے بدترین برتن اس کا پیٹ ہے. انسان کو تو چند رکنے کا ہے, چند رکنے, وہ دور جاہلیت میں حکیم تھا, حارث بن قلتر طبیب حاضر عرب کا مشہور طبیب تھا, اس کے دو اور مشہور ادھیٹیا فراس دوا تمام دباؤں کی سردار, جتنے بھی علاج ہیں گھر اور میں تک تمام بیماریوں کا گھر. انسان کے اندر جو ابراز پیدا ہوتے ہیں پھوٹتے ہیں ظاہر کے ابراز ہیں وہ میتر کے فساد کی بنا, اور یہ فساد ہے میتر. اس کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان جب کھائے پیٹ بھرتے پیٹ بھرتے اس کا نقصان دنیا میں بھی ہے انسان کی صحت کو اور قیامت کے دن. ابو محمودہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آیا نماز کے لیے تو وہ زور سے ٹکار میں بیٹھے. نبی علیہ السلام سب نے ابو جحیفہ اس صاحب کی بھی فرق یہ ٹکار بند کر اللہ کے گھر میں نکل کہ مکروہ آواز جو نمازی کو تکلیف دیتی ہے فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے اللہ کے گھر میں نکل. ابو جحیفہ نے ٹکار تمہیں کیوں آیا عرض کیا کہ آج میں نے کھانا لینا تھا بکری تھوڑا پی تھی زیادہ کھانا فرمایا کہ ابو جحیفہ جس کی نظریں دنیا طب کے کسی قاعدے میں نہیں ملتی. ادا کر اس کا حق ادا کر. یہ نہ ہو کہ پھر شہری میں افطاری میں ٹھونس ٹھونس کر کھائے, ایسا نہیں, بلکہ جو ایک احتیاط ہے اور اعتدال کے منہج اس پر قائم ہے. یہ نہیں کہ افطار کے دسترخوان کو بھرا ہوا اور بلا احتیاط بلا تدبیر بلا ترتیب کھائے گا. تو یہ چیز روزے کی حکمت کے منافی. روزہ اگر آخرت کے تعلق سے بندے کی رفعت درجہ اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے تو دنیا میں بھی اس کی حفظ صحت کا باعث ہے. اس موضوع کی طرف دوبارہ آئیے, یہ کم کھانا اسے زندگی کا حصہ بنائیے اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق, پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. اور اگر معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت زیادہ کھانا ہی ہے تو ایک تہائی پیٹ سے زیادہ نہیں, اور ایک تہائی پیٹ سے اگر کھانا ہے پینا ہے تو پھر روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. روزوں کا رمضان کا مہینہ گزرا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ روزے ختم ہو گئے, نہیں, روزوں کا اہتمام کیجیے. نفی روزے بے شمار, ان کا اجر بھی ہے اور تربیت بھی, صحت کی اساس بھی. رسول اللہ ہر جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کر حفظ صحت کی اساس اور اجر بھی, کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حالات یومان یورف اور فیح ملام و جلدان, ان دو دنوں میں بندوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. وہ حب یورف عمل ہی وہ نسائب, میری یہ چاہت ہے, میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں, میں میرا روزہ بھی ہوں, کیونکہ روزہ اللہ کے یہاں بڑی محبوب عبادت ہے, اتنی محبوب عبادت ہے کہ بڑا خلوق و فواہ سائن اطیب عند اللہ من ریح المسک, کہ روزے دار انسان کے منہ کی بو میں اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب, یہ بدبو بھی اللہ کو پیاری کی, اتنی محبت. اور عام دنوں کا روزہ اس لیے بھی زیادہ افضل ہے, رمضان میں تو سب کا روزہ ہوتا لیکن جمعرات کو پیر کو روزے کا اہتمام بہت تھوڑے لوگ کرتے, اکثر دنیا کھا پی رہی ہو, دنیا کھا رہی ہو پی رہی ہو, آپ کا روزہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی خوشی اور محبت کا اظہار اس طرح کرے گا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیج دے گا کہ جب تک میرے بندے کے سامنے لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ میرے بندوں کے لیے رحمت اور استغفار کی دعائیں کرتے ہیں, میں قبول کرتا ہوں. اب دنیا کھا رہی ہے, آپ کے سامنے آپ کا روزہ ہے اور فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اس لحاظ سے بھی یہ روزے افضلیت کا باعث ہے. ایام بیت کے روزے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من صام ایام البیض فکأنما صام الدهر, جو شخص ایام بیس کے چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں, زمانے بھر کے. جناب پیغمبر علیہ السلام کی عادت ہے کہ صبح نماز کے بعد گھر پوچھتے کو ناشتہ ہے, ناشتہ ملتا تو آپ کرتے اور اگر نہ ملتا ہمارے ٹھیک ہے پھر ہمارا بھی روزہ ہے, ہم روزہ رکھ لیتے. اللہ رب العزت نے یہ ایک باسعادت زندگی اللہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی کہ یہ فاقہ اور فقر, یہ زندگی زیادہ مکمل ہے بنسبت غنا کی زندگی. فقر و فاقہ میں بندہ افتقار کا شکار نہیں ہوتا اور سوچ و وچار کا شکار نہیں ہوتا, آپ غنا میں بندہ افتقار کا شکار, جتنا مالدار ہو اتنا بڑا فقیر ہو, پیسہ بڑھتا جائے اور حاجتیں بڑھتی جائے اور پیسے کی حفاظت کے تعلق سے فکر بڑھتی جائے کہاں رکھو, اور پھر ایک مسلسل فخر اس پر قائم ہے کہ جو تجارت کر رہا ہوں اس کے کیا ریٹ ہیں, عالمی منڈی میں کیا ریٹ ہیں, ٹیلی فون پر بات ہو رہی ہے, کیا ریٹ ہے, ریٹ گر رہا ہے, بڑھ رہا ہے, ایک مسلسل سوچو بچار, مسلسل سوچو بچار. چنانچہ ایسے لوگ خطرناک امراض کے شکار ہوتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود پانی کی چند گھونٹوں پر گزارا کرنا پڑتا, دنیا کھا رہی ہے ان کے دسترخوان پہ, اور خود اتنا سا دودھ لے کر پانی شامل کر کے ایک لکوڈ اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کی ہدایت کی, کس کام کا یہ پیسہ. لیکن جس قدر بندے پہ فخر ہوگا, ایک تکلیف ضرور ہوگی, لیکن یہ حیات مکمل حیات ہے. جو مکمل حیات ہے اللہ رب العزت وہ حیات اپنے انبیاء کو دیتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا کرنے سے عاجز نہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, لیکن اللہ رب العزت نے پیغمبر کی زندگی کو دنیا کے لیے نمونہ خراب, نمونہ خراب. تو اگر ہم اس احتیاطی تدبیر کو سامنے رکھیں جو ایک زبردست پرہیز اور ایک ایسی طب اور حکمت ہے کہ دنیا کے سارے طبی طوائف اس ایک حدیث پر قربان کہ بندہ کھانے پینے پر احتیاط کرے, نبی اسلام کی اس حدیث پر عمل کرے, اور جب کھانے بیٹھے یہ حدیث سامنے ہو تو یقینی طور پر یہ اس کی حفظ صحت کی, حفظ ایمان کی, حفظ عقیدہ کی, اور دنیا اور آخرت کی سعادت کی ایک سب سے مضبوط بنیاد بن جائے. ہاں اگر کبھی کبھی بندہ پیٹ بھر کے کھائے تو یہ شرعی قواعد کی منافی نہیں. اب وہ رضی اللہ عنہ فاقوں پر فاتح برداشت کرتے, لیکن نہ سر اللہ کے پیغمبر کی چوکھٹ پر جھکائے رکھتے, صرف نبی اسلام کی حدیثیں سننے کے, صرف حدیثیں سننے کے, اور بعض اوقات شدت بھوک کی بنا پر بے ہوش ہو جاتے, لیکن نبی اسلام کا دروازہ نہیں چھوڑتے. اس قدر پیغمبر اسلام کی حدیثوں کے حرص تھی, ایک دن بھوک ناکام نہ برداشت ہو گئی, کھڑے ہو گئے. اب چونکہ نبی اسلام کے صحابی تھے, تقویٰ تھا, دینداری تھی, اور جو شخص دیندار ہوتا وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. جتنا دین مضبوط ہو اتنا غیرت اور عزت نفس مضبوط ہوتی, اور یہ نبی اسلام کے صحابی تھے, یہ پیغمبر اسلام کے فرمان کو جانتے تھے. الید العلیا خمید سفلا, کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور اگر وہ پھر بھی بھیک مانگتا ہے, لوگوں نے سوال کرتا ہے, تو وہ شخص قیامت کے دن آئے گا اور اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, ہڈیوں کا پنجرا, ہڈیوں کا پنجرا دے کر ایک خوفناک چہرہ دے کر آئے گا, اس کے چہرے پر گوشت نہیں. یہ بھیک مانگنے کا جواب ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق پاس سے گزرے, مانگنا گوارا نہیں کیا, ہاں ایک سوال کیا کہ نبی نے کہ اللہ تعالیٰ کس فرمان کا معنی بتا. بھی وہ سرور اعلیٰ حسین پر مکان بھی خصاص, اس کا معنی بات ہے کہ جو متقی اور کامیاب ہو گئے وہ خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں اور ان کو ترجیح دیتے ہیں. ابو بکر صدیق سمجھے گئے کہ آیت تو واضح ہے, ابو ہریرہ نے یہ سوال کیوں کیا, تو ممکن ہے وہ میری کیفیت کو بھانپ جائے. لیکن ابو بکر صدیق نہ سمجھ پائے, اس آیت کی تفسیر میں ایک لیکچر دے دیا اور آگے بڑھ گئے. عمر بن خطاب پاس سے گزرے, ان سے بھی اس آیت کا معنی پوچھا, انہوں نے بھی ایک لیکچر دیا اور آگے بڑھ گئے. ابو ہریرہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, سردار کائنات محمد رسول اللہ پاس سے گزرے, ان سے پوچھا, ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ کہا کہ جی ہاں. کہا کہ چلو پھر میرے ساتھ چلو گھر, چلو گھر لے گئے. میرے ماں باپ قربان ہو, نو کے نو گھر تھے آپ کے, اور نو گھروں میں ایک نقمہ بھی کھانے کا نہیں ملا, ایک کھجور بھی نہیں ملا. ہر گھر میں آپ نے پوچھا. یہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی اپنے پیغمبر کو دی کیوں دی, اس میں بڑی نبت ہے, حکمت ہے, اور ہمیں بھی ان حکمتوں کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا چلو پھر مسجد میں چلتے, اللہ کے گھر میں چلتے. اللہ کے گھر میں آ گئے, ایک انصاری صحابی اپنی بکری کا دودھ دھوتا ہے, اس کے دل میں خیال آتا کہ یہ دودھ اللہ کے پیغمبر کو پیش کرو. چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کے مسجد میں آ کر پیش کرتا, اب دودھ کا بھرا ہوا پیالہ پہنچ گیا, اللہ کی مدد آ گئی, رزق طیب آ گیا. اب وہ بڑا خوش ہو گیا, اللہ نے مدد کر دی, اللہ نے کھانا بھیج دی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کے صاحب صفہ. اب وہ رہا کہ صفہ کے سارے طالب علم صاحب صفہ ان سب کو بلاؤ, یہ بھی آ کر یہ دودھ پی. اب وہ مدد پھر مایوس ہو گیا, اصحاب صفہ کی تعداد تو بہت اور دودھ کا ایک پیالہ کیا کفایت کرے گا. لیکن نبی اللہ کے عمر تک پہنچ گئے, اصحاب صفہ کو بلا لیا کہ اس کا طیب آیا ہے, اللہ کے دل پر بلا رہے, سب پہنچ گئے. فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کے علم ان کو تم پلاؤ. ابو ہریرہ اور مایوس ہو گئے, کیونکہ ساتھ ان قوم کا آخر میں شوربا, جو قوم کا ساتھی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا, چلو سب سے پہلے مجھے مل جاتا ہے پھر بھی قناعت حاصل ہو جاتا ہے, اب ساتھی بھی میں ہوں, ان سب کو پلا کر پیوں گا. نبی اسلام کے فرمان کی تعمیل کی اور پلانا شروع کر دیا, ایک کو پلایا, دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو, حتیٰ کہ سب پی کے فارغ ہو چکے, سب سیراب ہو گئے. نبی اسلام کی باری آئی, فرمان بولا پہلے تم پی, پہلے تم پی. آج کے دنیا کے پیر نہیں کہ سارا گھر سمیٹ لیں گے ایسے بھوکے اور دین کے ڈاک. ابو ہریرہ پہلے تم پی. ابو ہریرہ نے پینا شروع کر دیا, پھر نبی اسلام کو پیر پی, فرمایا کہ اور پیو اور پیو, فرمایا کہ اور پیو اور پیو, حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے جہاں پر عرض کیا کہ لا اجد لہ مسلکا, اب وہ دودھ کے ایک قطرے کے اندر گنجائش, ایک گھونٹ کی گنجائش. یہ ایک وقت آیا پیٹ بھر کے پیا, ایک رزق طیب اللہ نے بھیجا, رزق طیب اللہ نے بھیجا. تو کبھی کبھی ایسا مرحلہ آ گئے تو پیٹ بھر کے کھانا شرعی قواعد کے منافی نہیں ہے, لیکن عمومی طور پہ جو طعام و غذا کے رنگ ہونا چاہیے اس میں پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہمیشہ ہمارے سامنے, کیونکہ احتیاط ایک شرعی عمل اور احتیاط میں سب سے طویل چیز یہ حدیث, اس کا اہتمام کیجیے. اور یہ فقر کی اور فاقے کی زندگی ہے, جس کا ایک اظہار یہ بھی ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں, رزق دیا ہے, دنیا میں حصول کی دی ہے, کھائے بھی پیے بھی, لیکن روزوں کا اہتمام کریں. یہ موسم سرد, سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے, اس کے بارے میں تو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کہ شتاؤ بھی المؤمن, کہ موسم سرما ہمارا موسم بہار ہے. لوگوں کا موسم بہار کیا ہے؟ جب پھول کھلتے ہیں, ہریالی پھیل جاتی ہے, طرح طرح کے پھل پک جاتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور کسی سیاحتی علاقے کا رخ کرتے ہیں, کوئی یورپ جا رہا ہے, کوئی پہاڑی علاقوں میں جا رہا ہے کہ موسم بہار لگے, وہ لوگوں کا موسم بہار. فرمایا کہ میری امت کے ساتھیوں, ہمارا موسم بہار تو سردیوں کا موسم, اسے موسم بہار سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ طال الليل وقام وقصر النهار وقسام, سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں, انسان پوری نیند سو بھی سکتا ہے اور تہجد کا اہتمام بھی کر سکتا ہے, اور سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں, انسان آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے. اتنے چند گھنٹوں کا فاصلہ, نہ بھوک کی شدت کا احساس اور نہ سردی کی بنا پر پیاس کا احساس, اور بندہ آسانی سے روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور رات کو قیام بھی کر سکتا ہے, ثواب وہی جو عام روزہ کا. اس لیے فرمایا کہ سردیوں کا روزہ غنیمت بارد ہے, ایک غنیمت ہارا ہوتی ہے, گرم غنیمت, یہ وہ مال غنیمت ہے جو لڑکے حاصل ہو, اور غنیمت بارد ہے وہ مال غنیمت جو لڑے بغیر حاصل ہو جائے. دشمن نے مسلمانوں کو دیکھا, ان کی حیبت میں آ گیا اور بھاگ گیا اور سارا مال چھوڑ گیا, یہ غنیمت بارد ہے, لڑے بغیر, محنت کیے بغیر, خون بہائے بغیر, پسینہ بہائے بغیر یہ مال حاصل ہو گیا. تو فرمایا کہ سب کو روزہ غنیمت بارد ہے, ایک ٹھنڈی غنیمت ہے, اس کو غنیمت جانو. تو یہ روزوں کا اہتمام کرو تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر بھی مل جائے, اور وہ حفظ صحت کی اساس ہے, جو شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. یہ شریعت بندے کی صحت کے خلاف نہیں, اس کی صحت کی حفاظت کے اصول مہیا کرتے ہیں. اور معدہ چونکہ بیماریوں کا گھر ہے, لہٰذا معدے کے تعلق سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. آخر نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اور آپ کی سنت کی, آپ پانی تین سانس لے کر پیا کرتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ تین سانس لے کر پانی. بعض لوگ گلاس میں سے لگاتے ہیں اور جب تک پانی ختم نہ ہو چھوڑتے ہیں اور گٹاخت پانی یا دودھ پیتے ہیں. نبی علیہ السلام کی تعلیم اس کی مناسب تین سانس لے کہ ایک دم بندہ پیاسا ہے, اتنی مقدار میں پانی ایک دم اپنے معدے میں انڈیل دے, تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, یہ زیادتی نقصان دہ ہو سکتا ہے. لہذا تم آرام سے پیو اور برتن کو منہ سے لگاؤ, کچھ گھونٹ بھرو اور برتن کو منہ سے ہٹا لو, سانس اندر بھی لے لو, برتن کو منہ سے ہٹا لو, نہائے نفس بھی لینا. برتن میں پھونک مارنے سے منع ہو پایا, برتن میں پھونک مارنے سے منع ہو پایا, برتن کو منہ سے ہٹا لو اور سکون سے سانس لو, پھر پانی پیو, پھر سانس لو, پھر پانی پیو. تین سانسوں میں پانی پینا پیغمبر اسلام کی سنت ہے. اس سنت کو اپنانا موجب اجر ہے. حکمت یہ ہے کہ آپ کے معدے میں یہ پانی اور یہ خوراک آہستہ آہستہ چاہے اور کسی نقصان کا باعث نہ بنے. ایک دم اگر ایک چیز کو ٹھونس دو گے تو اس کا نقصان ہو سکتا. یہ احتیاط کا پہلو, ان معدے کے تعلق سے شریعت بہت سے احتیاط کا دروس دیتی, اس احتیاط کو اختیار کریں. اور پیغمبر اسلام کی تعلیم کے مطابق ہماری خوراک چند نقطوں پر مشتمل, اور اگر زیادہ کھانے پر مجبور تو ایک سروس کھائیں, ایک تہائی کھائیں, اور پھر اس کا حق یوں ادا کریں کہ روزوں کا اہتمام کر, نفلی روزے, تاکہ ایک اعتدال اور ایک توازن بندے کی زندگی پر قائم ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ صحت کیسی ہوتی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ یہ صحت کس طرح اللہ رب العزت کی عبادت پر بندے کو متوجہ کرتی ہے, اور کس طرح بندے کا سینہ اور اس کا قلب نور سے بھر جاتا ہے. اور اگر معدے کو بھرتے رہو گے تو یہ سراسر نقصانوں کا, مسلطوں کا, غفلتوں کا باعث ہوگا, دین سے دوری ہوگی, مختلف شہوات اور مختلف امراض, مختلف فسق و فجور کا بندہ عادی ہو جائے گا. اور یہ چیز اس نور کے منافی ہے جو ایک مومن کو مظلوم ہے. تو یہ ایک بڑا بہترین ایک علاج ہے, ایک بڑی بہترین پرہیز ہے, اور ایک بڑی بہترین دوا ہے. اس پر ہم سب کو اعتدال کے ساتھ توجہ دینی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد لله.